tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 13 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła, zapraszamy na serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Są zarzuty dla wszystkich 6 osób zatrzymanych wczoraj w sprawie prywatyzacji Ciechu, informuje prokuratura. Jeden mężczyzna nie żyje, drugi jest w szpitalu. To finał Kuligu na zamarzniętym jeziorze na Mazurach. W serwisie też odwiedzimy plan filmowy. Na Podkarpaciu powstaje najnowsze dzieło Jana Jakuba Kolskiego. 6 osób zatrzymanych wczoraj w związku z podejrzeniami o nieprawidłowości przy prywatyzacji Ciechu usłyszało zarzuty. Dotyczą przekroczenia uprawnień, korupcji i poświadczenia nieprawdy w dokumentach, co miało doprowadzić do nieprawidłowej wyceny prywatyzowanej spółki, wyjaśnia prokurator Waldemar Łubniewski. W toku procesu prywatyzacji doszło do popełnienia przestępstwa, niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień, m.in. przez byłych funkcjonariuszy Skarbu Państwa. Osoby te poświadczyły nieprawdę w dokumentach przedłożonych ministrowi Skarbu Państwa, stanowiących podstawę do podjęcia decyzji przy prywatyzacji tej spółki oraz dokonały nierzetelnej wyceny wartości akcji. Według nieoficjalnych informacji straty mogły sięgnąć nawet 110 milionów złotych. Wśród zatrzymanych jest były wiceminister skarbu w rządzie PO-PSL Paweł T. Na dziś zaplanowano też dalsze przesłuchania, a także decyzje w sprawie środków zapobiegawczych wobec podejrzanych. Tragicznie zakończył się Kulig, który dwaj mężczyźni urządzili sobie na jeziorze Kisajno koło Giżycka. Załamał się pod nimi lód. Jeden z mężczyzn nie żyje. 62-latek wraz ze starszym o 10 lat kolegą postanowili pojeździć po zamarzniętej tafli jeziora Kisajno. Młodszy z mężczyzn prowadził quada, ciągnąc na sankach starszego o 10 lat kolegę. W pewnym momencie lód się załamał i 72-latek znalazł się w wodzie. Kierowca czterokołowca na własną rękę wydostał się na brzeg i stamtąd wezwał pomoc. Mężczyzna przebywający w wodzie został podjęty na poduszkowiec. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa i po wielu minutach lekarz stwierdził zgon. Jak dodał kapitan Rafał Melnyk, rzecznik Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej, do zdarzenia doszło kilkaset metrów od brzegu w okolicach miejscowości Róg Pierkunowski. Leszek Tekielski, Radio Olsztyn. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska odebrała nagrodę Człowiek Wolności 2017 tygodnika w sieci. Odbierając ją, podkreślała, że jest dla niej zobowiązaniem w pracy. Ja będę starała się zrobić wszystko, żeby Trybunał pracował dla obywateli. Ja jak byłam sędzią, to też robiłam wszystko, żeby pracować dla ludzi, dla zwykłego człowieka. No bo jeśli my, którzy pełnimy ważne funkcje, zostawimy tego człowieka samego, no to właściwie nie będzie miał kto mu pomóc. W poprzednich latach tytułem tym zostali uhonorowani m.in. dzisiejszy wiceprezes IPN-u profesor Krzysztof Szwagrzyk, poeta i pisarz Jarosław Marek Rymkiewicz i prezydent Andrzej Duda. Michail Saakaszwili twierdzi, że jego wydalenie z Ukrainy to przejaw słabości i strachu ze strony ukraińskiego prezydenta. Były przywódca Gruzji przyleciał wczoraj do Polski. Były gruziński prezydent, a obecnie ukraiński polityk został zatrzymany w Kijowie przez oddziały specjalne ukraińskich służb granicznych. Michaila Saakaszwilego przewieziono na stołeczne lotnisko i doprowadzono do samolotu, który o godzinie 15 czasu polskiego wyleciał do Warszawy. Ukraińskie służby poinformowały, że polityk został wydalony do kraju poprzedniego pobytu, czyli Polski. To z naszego kraju w zeszłym roku polityk nielegalnie wjechał na terytorium Ukrainy. Michail Saakaszwili został pozbawiony latem zeszłego roku ukraińskiego obywatelstwa. Były gruziński prezydent i były gubernator Odessy jest skonfliktowany z obecnymi ukraińskimi władzami, które oskarża o uwikłanie w schematy korupcyjno-przestępcze. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Twórca Jancia Wodnika i historii kina w Popielawach realizuje nowy projekt. Na Podkarpaciu Jan Jakub Kolski kręci zdjęcia do najnowszego filmu Ułaskawienia. Ekipa pojawiła się wczoraj m.in. w Węgierce koło Jarosławia i w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Przemyślu, gdzie dla potrzeb filmu boczne wejście do szkoły zamieniło się w drzwi szpitala położniczego we Wrocławiu. Akcja! My gramy właściwie najważniejsze role, ponieważ gramy rodziców Janka, czyli Janka Kolskiego. W takich początkowych scenach wychowywania małego Janka. Aktorzy Marta Ścisłowicz i Michał Grzybowski. Ponieważ jest to historia jego rodziny, mamy takie sceny w retrospekcjach. Korekty i będzie dubel. Głównie tak naprawdę przyjechaliśmy do Sędziszowa Małopolskiego, ponieważ reżysera zachwycił klasztor, który się tam znajduje. Paweł Kosuń, producent filmu Ułaskawienie. Przemyśl został wybrany ze względu na to, że zachowały się tutaj takie kamienice i cała druga część filmu Ułaskawienie będzie kręcona w województwie podkarpackim. Wszędzie tu znajdujemy świat, który się robi spójny. Reżyser Jan Jakub Kolski. Coś tam się dzieje w drugim planie pod skórą zdarzeń. Jakiś rodzaj takiej dobrej energii nas wspiera.

hearts to play this vicious game. Dzień dobry Państwu, jeszcze raz z kim się nie słyszeliśmy. Przypominam, a wczoraj przypominam, ale dzisiaj też tam, że numer telefonu jest do dyspozycji, już nie będę podawał. I że adres elektroniczny, i że numer SMS-owy, więc spokojnie mogą sobie Państwo dzisiaj korzystać. 14 już minut po 6. Zapraszamy do trójki. Zapraszamy do audycji porannej po 7.40. Państwo wiedzą oczywiście o studia olimpijskie. Tomasz Grazowski jest na miejscu, będzie opowiadał, czy wieje, czy nie wieje w Pjongczangu, bo tam zdaje się... No tak, może trochę wiać. A poza tym dla odmiany jest troszkę zimno, więc jak się te dwa fakty połączy, to Tomek opowie co i jak. To zapraszamy serdecznie, a poza tym oczywiście jak zwykle doktor Tomasz będzie. Może być sypki, może być w atramencie do długopisów, może być w lakierach, może być w sprayu. Natomiast z punktu widzenia środowiska naturalnego to jest horror. Dlaczego to tak jest i co to takiego jest i że dziś ostatki też, to proszę pamiętać. Jeśli połączymy te trzy fakty, to wyjdzie nam odpowiedź, o czym dzisiaj będziemy rozmawiali. Kwadrans po 7, dr Tomasz Rożek. Teraz nie powiem, proszę się przekonać. Potem projekt Tata. Dziś Tata będzie przeglądał prasę sobie. Przed 7 oczywiście urywki z kalendarza i Łukasz Błąd, no bo mamy wtorek. Zapraszamy serdecznie. A poza tym przypominam Państwu życzliwie i delikatnie, że mamy Światowy Dzień Radia. I w związku z tym to kilka osób się wypowie na naszej antenie do godziny 9. No, jak Państwo wiedzą, w radiu się zawsze wszystko może wydarzyć, bo w końcu audycje na żywo, czas goni, antena nie znosi ciszy. No i to zapewnia sporą dawkę adrenaliny. Nic więc dziwnego, że radiowcy śnią czasem o pracy. I dziś w audycji porannej pojawi się kilka takich czarnych snów radiowca. Czarny sen wydawcy, on mi się śni regularniutko, co jakiś czas, ponieważ moim zadaniem jest umówić i połączyć gości do audycji, sprawdzić, czy są i pamiętają. Notorycznie śni mi się, że w momencie, w którym już mam dzwonić, nie mam numeru telefonu, mój telefon nie działa, przelatują przez niego jakieś liczby, ale nie ma niczego, nie ma żadnych kontaktów, nigdzie nie mogę się dodzwonić. Nie ma mnie w pokoju, w którym powinnam być. Jestem po drugiej stronie budynku, albo jestem w domu i kompletnie zapomniałam i budzę się niemal zlana potem. No to jest totalny thriller, jest taki inteligentny. Nikt nic nie jest wprost, tylko napięcie narasta z każdym kolejnym ciemnym obrazem na telefonie. I zawsze się zastanawiam, czy tego dnia mam wszystkich gości umówionych, czy na pewno przypomniałam taki rodzaj autostymulacji. To czasem jest potrzebne. Nawet Ewa Lipowicz opowiada Państwu o czarnym śnie wydawcy. Pojawią się jeszcze różne czarne sny. Zapraszamy serdecznie. Na przykład czarny sen czarnej Heleny będzie. Będzie, ale to przed 9. Zapraszamy serdecznie. No, różne rzeczy się zdarzają, różne rzeczy się śnią. Oto się ładnie zaczyna, co? To taka radiowa piosenka jest. Jakie to różne sny? Zapraszamy serdecznie. 17,5 minuty po 6. No to już nie zagaduję. My only friend through tears. shows, we watch the stars on video. Hymn radiowca, Queen. Wszyscy w studiu powinni klaskać w odpowiednim miejscu. Tak było, wszyscy zgromadzeni w studiu klaskali. Panowie? Też Państwu życzę, żeby Wam się bardzo fajnie, wesoło pracowało. Spełnienia marzeń i zdrowia. W Szczecinie piękna pogoda się dzisiaj będzie klarować. Bardzo Panu dziękujemy. 227 trójek. Pan Michał jeszcze też w sprawie krótkofalowców, bo oni także obchodzą swoje święto. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich krótkofalowców przysyła stacja SQ2MC. Czytaj. W nawiasie jest napisane Stefan Kłebek 2 Maria Cezary. Czuwaj Michał QTH Tryszczyn. Bardzo Panu dziękuję. Czyli Quebec Tadeusz Henryk. O, tak. Enemy down. Światowy Dzień Radia. 22 minuty po 6. Trójka. To radio, które tworzymy zawsze z myślą o słuchaczach. Szybko, profesjonalnie, ale trzeba przyznać, że nie zawsze odbywa się bez ofiar. Bo chociaż życie reportera radiowego wypełnione jest zasadzkami, no i właśnie, niespodziankami. Bardzo się spieszyłem, miałem bardzo mało czasu, musiałem pojechać do Instytutu Żywności i Żywienia, żeby porozmawiać o grzybkach halucynogennych. Spóźniłem się, utknąłem w korku, więc wpadłem w ostatniej chwili, nieświadom tego, że pomyliły mi się dwa budynki. Instytut Żywności i Żywienia pomylił mi się z Instytutem Neuropsychiatrii, bo sąsiednia ulica niemalże. Wparowałem na pierwsze piętro, usłyszałem jakieś głosy, bo nie mogłem znaleźć tego numeru, który powinienem znaleźć numeru pokoju. Siedzi trzech dżentelmenów w białych kitlach. Mówię, dzień dobry, i tutaj małe fopa, nie przedstawiłem się, nie powiedziałem, że jestem z Trójki. Mówię, dzień dobry, ja w sprawie grzybków halucynogennych. O, grzybków, a to ciekawe. Ma pan coś na ten temat do powiedzenia? Ja mówię, nie, to ja chciałem właśnie z panami porozmawiać. O, naprawdę? A jakie pan ma doznania po tych grzybkach? No i zorientowałem się po chwili, że coś rozmowa się nam bardzo nie klei. Tylko zapytałem, to jest Instytut Żywności i Żywienia? Nie, proszę pana, to jest w zupełnie innym miejscu. Koszmarne jawie, to kiedyś musiałam zaczaić się na pewnego posła. I to czajenie się na tego posła trwało ponad 12 godzin. Stałam, dzielnie czekałam, aż pan poseł wyjdzie. W końcu wyszedł. Biegł po schodach, nie chciał się zatrzymać, nie chciał ze mną porozmawiać. I w końcu, jak zadałam mu pytanie i on już odparł, że nie będę tego komentował, okazało się, że właśnie skończyły mi się baterie w nagrywarce i nie mam tego nagranego. Umówiłem się na nagranie i to umawianie szło bardzo, bardzo ciężko. Wykonałem dosłownie kilkadziesiąt telefonów. W końcu umówiła się ze mną jedna pani i mówi: dobrze, to około 13 zdzwonimy się i porozmawiamy na dany temat. Wróciłem z miasta, z nagrań mikrofonowych, dzwonię do pani, a pani takim roztrzęsionym głosem mówi: proszę pana, nie teraz, nie da rady, ja miałam wypadek. Godzina 13, a audycja zaczyna się o 16. I tak odłożyłem słuchawkę i cała sytuacja zaczęła się od nowa. A właśnie, o pracy reportera opowiadali Kuba Witkowski, to przed chwilą wcześniej Anna Rogicińska, no i na początku o tych grzybkach, o których chciał bardzo porozmawiać, to Tomasz Jeleński. Sami państwo słyszą, życie radiowca łatwe nie jest, nic więc dziwnego, że to, co na jawie, czasem się też radiowcom śni. I o tym jeszcze opowiemy w audycji porannej, bo dziś obchodzimy Światowy Dzień Radia, o czym przypomniała Izabela Woźniak. Program Trzeci Polskiego Radia, sporo telefonów. No właśnie wiem, że dużo telefonów, bo próbuję już jakiś dłuższy czas i jest problem. Wszystkiego najlepszego zatem dla całej trójki i wszystkich słuchaczy. Bardzo panu dziękujemy, kłaniamy się, zapraszamy do słuchania. 27 po 6, niedługo skrót wiadomości, ale pan będzie chyba jeszcze śpiewał. Nigdzie się nie ruszaj, to dla zdrowia niebezpieczne. Dla

a ja wam opowiem taką swoją, że tak powiem, anegdotę z pierwszym z wami spotkania. Na początku lat 70. dawno, dawno temu dostałem radio tranzystorowe od swojego dziadka. Wtedy zaczęła się magia. Wtedy o 10 rano w niedzielę można było posłuchać 60 minut na godzinę, a w poniedziałki wieczorem jeden taki pan, zna go pan doskonale, chyba najdłuższa audycja radiowa świata, puszczał dyskografię Beatlesów. Powiem wam szczerze, nigdy wam tego nie zapomnę. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy. Kolega Krystian. Wszystkiego dobrego, panie Krystianie. Wzajemnie, panie Marcinie. Szalik widzę. Jest, tak. Radiowcy mają to do siebie, że czasami... Czarny sen radiowca to. Tak, obudzić się i nic nie mówić. Mhm. No właśnie. No dobrze. Dziś ostatki są, ale to może rzeczywiście zostawimy sobie na za pół godziny. Performance. Kolega, mogę powiedzieć? Proszę, oczywiście, tak, tak. Strój karat jaki przyniósł. No ale niech powiedzieć, że strój po prostu, bo ostatki są, a, dobra, a to od razu powiedzieć, co to jest. Kolega przyniósł strój. Nie wiadomo jaki, zobaczymy za pół godziny. O, lepiej. A co w gazetach? A w gazetach oczywiście Ciech. Prokuratura stawia zarzuty za prywatyzację. Pisze Rzeczpospolita na pierwszej stronie. Urzędnicy sprzyjali spółce Jana Kulczyka, twierdzą śledczy. Inwestor, transakcja była przejrzysta. No i teraz śledczy zbadają te wszystkie historie. Giganta tanio sprzedam, tak tytułuje tę sprawę Gazeta Polska Codziennie. Na prywatyzacji Ciechu Polska mogła stracić 110 milionów złotych. Dopisek, a przy okazji przypomnienie, bo w październiku 2015 roku w Telewizji Republika ujawnione zostały nagrania rozmów Jana Kulczyka z Piotrem Wawrzynowiczem, biznesmenem powiązanym ze środowiskiem PO, pisze Codzienna. No i kilka cytatów. Dwie niezależne forpoczty badały Włodka, czy on nie spęka przy podejmowaniu decyzji. No i tam przy wódeczce gdzieś chodzili, go pytali, ale czy ten Włodek, który jest, no tutaj niecenzuralne słowo, w platformie w formie nie spęka, żeby Jankowi sprzedać Ciech i tak dalej, i tak dalej. Oligarchiczna żonglerka skarbem państwa. Dziś te wyjątki w Codziennej, ale nie tylko, bo wszystkie gazety niemalże piszą o sprawie. A tak się donosi wpis, pisze Fakt na pierwszej stronie. Tyle się człowiek napisał, a donos gdzieś utknie, no i prezes nie przeczyta. Martwiła się dzielna działaczka PiS z Konina, więc przyjechała donos wręczyć osobiście, a Fakt to sfotografował i na pierwszej stronie umieścił. Zły minister dostał 65 tysięcy premii, emerytka tylko 30 zł podwyżki. Czyli ulubione zestawienia tabloidów Super Express o byłym ministrze zdrowia, to Konstanty Radziwiłł, w zestawieniu z podwyżkami emerytur. Miliony za to zostały w kasie. Nasz dziennik pisze, spółki Skarbu Państwa notują rekordowe wyniki, wystarczyło odciąć zewnętrzne kontrakty, podsumowuje nasz dziennik na stronie pierwszej. Co poza tym? Baby boom spowalnia. Nasz dziennik Gazeta Prawna pisze, że w styczniu w systemie PESEL zarejestrowano jak dotąd 29 900. Nie, jak to się mówi teraz? Ojej. Powiedz cyferkami. No właśnie. 29 090. Ale trudno powiedzieć 90, jeśli mowa o dzieciach. Ostateczne dane będą znane w końcówce lutego. Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że liczba urodzeń w minionym miesiącu była mniejsza niż rok wcześniej. Z danych GUS wynika, że spadek zanotowano także w listopadzie i grudniu. Rodzi się mniej dzieci, to znaczy powiedzmy tak, no, sygnał zadyszki w baby boomie, biorąc pod uwagę tytuł tego tekstu w dzienniku. Poza tym związkowa rewolucja w przedsiębiorcach, otoczeni opieką prawną delegacji pracowników w każdej firmie, to złamanie dotychczasowego monopolu związków zawodowych, a tak ma być w firmach zatrudniających co najmniej 50 osób. Konieczne będzie powołanie Rady Zakładowej, jeśli z takim wnioskiem wystąpi minimum 5 zatrudnionych. A w firmach zatrudniających co najmniej 10 osób, na wniosek jednego pracownika trzeba będzie powołać delegata załogi. W mikrofirmach o tym, czy delegat zostanie wybrany, zdecyduje pracodawca. Te przepisy mają wejść w życie. Projekt nowego kodeksu komisja ma zaprezentować w połowie marca. Jeśli mowa o mikroprzedsiębiorcach, mikrofirmy ciągną gospodarkę w dół. Dziś alarmuje Puls Biznesu na stronie pierwszej. Wyjątkowo dużo wyjątkowo nieefektywnych mikrusów mocno obciąża polskie statystyki. Receptą są inwestycje, podpowiada Puls Biznesu. Z innych tematów Rzeczpospolita pisze, że willa Narutowicza jest na sprzedaż. Chodzi o zabytkową willę przy Parkowej w centrum Warszawy. Jest pomysł, żeby powstało tam centrum edukacyjne poświęcone Ignacemu Paderewskiemu. Gazeta Wyborcza pisze o tym, że ustawa dezubekizacyjna obniżająca emerytury i renty osobom zatrudnionym w instytucjach pracowniczych pracujących na rzecz ustroju totalitarnego państwa, obowiązująca od 1 października, objęła 40 tysięcy ludzi, ale objęła także kilka, to są jaskrawe dość przykłady, ale takie osoby jak łączniczka z Powstania Warszawskiego albo córka bohatera odznaczonego Orderem Virtuti Militari. Proszę o zmianę ustawy, pisze Rzecznik Praw Obywatelskich do szefa MSWiA w sprawie dezubekizacji. Ustawa bije na oślep. To dziś tytuł z pierwszej strony Gazety Wyborczej, a wewnątrz historia, która się nie mieści w głowie. Jeśli ten pan na zdjęciu to rzeczywiście ksiądz Jarosław Wąsowicz, to tytuł ksiądz kibol i nacjonalista w Radzie Muzeum II Wojny Światowej, a na zdjęciu mężczyzna, który ma wyprostowane środkowe palce, to ja już chyba więcej nic nie będę dodawał na ten temat. Nie, trzymamy kciuki za sportowców naszych na Igrzyskach Olimpijskich. No i taki ładny tytuł dziś, pożar Zbigniew Brudka na lód. Ten lód i tak już nie jest za szybki, tu kolega wczoraj podpowiedział, ja nawet nie wiedziałem. Ale dziś rzeczywiście łyżwiarstwo figurowe to nie szybkie, będzie w naszym obiektywie. Poza tym, no oczywiście dziewczyna na medal. Dziś sprint klasykiem, Justyna Kowalczyk biegnie po 6. medal igrzysk. Przegląd sportowy. Spokojnie ze słowem medal. Tak, ja wiem, no ale tak przeczytałem, bo taki jest tytuł. No i przegląd sportowy poświęca temu pierwszą stronę, temu wydarzeniu i pani Justynie. Piłka nożna, no już chciałem powiedzieć, ciągle przed sezonem, a przecież sezon się po cichutku zaczął. O Legii Warszawa dziś. Legia, jakiej jeszcze nie było, prezes Mioduski w dużym wywiadzie w piłce nożnej. To Krystian Hanke, Poranna Prasa, bardzo panu dziękujemy. Troszkę rozmawiamy o radiowcach i w związku z tym, że mamy Światowy Dzień Radia, dziękujemy wciąż za państwa życzenia i troszkę przedstawiamy, to jest Czarny Sen Radiowca. No właśnie, ale nie, że zarażam. No nie mogę zarażać przecież. Czarny Sen Radiowca i tutaj wysłuchają państwo kilku historii w audycji porannej. Teraz proszę posłuchać Czarny Sen realizatora. Radio śniło mi się nieraz, ale jeden sen pamiętam szczególnie. Realizowałam program na żywo i nagle pojawia się hejno z wieży mariackiej. Nagle. Nie wiadomo skąd. Szukam na konsolecie przyczyny. Nie mogę znaleźć w ogóle żadnej przyczyny. Wykluczam wszystkie możliwości. Nie mogę znaleźć źródła dźwięku hejnału z wieży mariackiej, który przykrywa całkowicie program. Jak wiadomo, hejno grane na cztery strony świata, więc trwa długo, a ja nie mogę znaleźć przyczyny. I myślę sobie tak, no to niestety, trzeba się pożegnać z tym radiem. Trzeba po prostu zrezygnować, bo po takiej wpadce to nie ma tu czego szukać. Nagle się budzę i okazuje się, że to był tylko sen i po prostu leżę sobie w łóżku. Opowiadała państwu Ania Regulska, nasza realizatorka. To są prawdziwe sny. Te wszystkie, które państwo dziś usłyszą o poranku, są prawdziwe sny. To specjalnie dla Ani. Ale proszę nie regulować zegarków. A jeśli Ania śpi właśnie i się budzi? No, na pewno się obudziła. Może jeszcze. Za 13:07. No i właśnie się dowiedziałem od pani Marzeny, że Hejnał obudził kilka osób w jej bloku. Urywki z kalendarza. Ale po to był, właśnie po to był. A teraz Łukasz Błąd. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Jest to pewnym zaskoczeniem, że miał mnie kto wpuścić na antenę, nacisnąć co trzeba na konsolecie, zapowiedzieć i odżinglować. Dziś bowiem obchodzimy Światowy Dzień Radia i koledzy radiowcy oraz koleżanki radiowczynie mogliby przecież zrobić sobie wolne. Jak nauczyciele w swoje święto, może nie wolne od pracy, ale od zajęć już tak. Niech państwo pamiętają o swoich ulubionych radiowcach i radiowczyniach, prześlą życzenia, jakiegoś emotikona switaśnego, ciastko na recepcji można zostawić albo laurkę. Jest to też doskonała okazja, żeby oddać do naprawy popsuty radioodbiornik, wymienić baterie w tym przenośnym, tranzystorowym, albo zakupić nowe, hybrydowe cudeńko z DAB Plusem, Wi-Fi, Bluetoothem i Multiroomem. Oczywiście nie należy zapominać o licznych dzisiaj solenizantach, z których chciałbym wyróżnić panie o jakże wspaniałych imionach Beatrycze i Humbelina. Jeśli gdzieś na świecie żyje dwojga imion Beatrycze, Humbelina lub odwrotnie, padam do stóp i środki na konto przelewam. Piękne imiona, piękne! Na razie Polska nie jest jakoś bardzo wysoko w klasyfikacji medalowej igrzysk, ale dziś może się to zmienić. Przynajmniej powinno, bo data jest bardzo szczęśliwa, jeśli przymknąć oko na pierwszy mongolski najazd na nasz kraj w 1241 roku. Dokładnie 16 lat temu w Salt Lake City i przed 8 Vancouver Adam Małysz zdobywał swoje olimpijskie srebra, a 13 lutego 4 lata temu w Soczi Justyna Kowalczyk wybiegała złoto. No to kiedy, jak nie dzisiaj? Miałem jeszcze zamiar kwieciście opowiedzieć o samochodzie marki Żuk, którego ostatni egzemplarz zjechał z linii produkcyjnej co do dnia 20 lat temu, ale na ten ostatni zjazd w Lublinie zupełnie nie mamy już czasu, a poza tym i w największym dziele trzeba kiedyś w końcu postawić kropkę. 184 lata temu Adam Mickiewicz zakończył pracę nad Panem Tadeuszem, więc i na kres tego kalendarium już najwyższa pora. Udanego dnia radia życzę państwu. Bardzo panu dziękujemy, panie radiowcu Łukaszu. No tak, i dzieło, proszę bardzo, skończone. Postawiliśmy kropkę, ale nie kończymy jeszcze opowiadać państwu o czarnych snach radiowców. Kuba Witkowski.

Najlepsza kawa płynie z ekspresu. BP. Kierujemy się tobą. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Zjedz rybę w tym tygodniu, bo teraz w Biedronce wyjątkowa oferta ryb w biedronkowych cenach. Wiejskie filety śledziowe w oleju Marinero. Tylko 7,99 za słoik 600 gramów. To aż 25% taniej. A łosoś norweski w plastach Marinero, wędzony na zimno, tylko 8,99 za 150 gramów. Nie wypuść z rąk takich okazji i sięgnij po źródło kwasów tłuszczowych omega-3. Tylko do środy lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy.